promocja na wybrane produkty marki Electrolux. Taka okazja tylko do 30 września. Nie przegap! Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła 9, dziś środa. Na serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Kijów z nadzieją po wpisie Donalda Trumpa o tym, że Ukraina może wygrać wojnę i odzyskać terytoria. Odpowiedź na rosyjskie prowokacje to musi być wspólna decyzja NATO, mówi w Trójce szef Kancelarii Prezydenta. Międzynarodowa flotylla płynąca z pomocą humanitarną do Strefy Gazy zaatakowana przez drony. To próba zastraszenia, mówią aktywiści. Wołodymyr Załański i ukraińscy komentatorzy pozytywnie przyjęli słowa Donalda Trumpa o tym, że Ukraińcy mogą wygrać wojnę z Rosją i odzyskać swoje terytoria. Amerykański prezydent stwierdził tak po spotkaniu z Wołodymyrem Załańskim w Nowym Jorku. Donald Trump napisał, że obecnie w pełni rozumie ukraińsko-rosyjską sytuację militarną, a także dostrzega problemy gospodarcze Rosji. O reakcjach Ukrainy Paweł Buszko. Wołodymyr Zełenski był pytany w Stanach Zjednoczonych o to, co zmieniło perspektywę Donalda Trumpa. Jak stwierdził, nie może zdradzić szczegółów rozmowy z amerykańskim przywódcą, ale zaznaczył, że obecnie Donald Trump zna więcej szczegółów dotyczących działań wojennych na Ukrainie niż wcześniej i zgadza się z Ukrainą na temat tego, co się tam dzieje. Według Zełenskiego Trump zrozumiał, że Putin po prostu dzielił się z nim pewnymi informacjami, które były dalekie od prawdy. Prezydent Zełenski zaznaczył, że rozmawiał też z Trumpem o rosyjskiej ekonomice, która ma się źle, ale Rosjanie wciąż mają pieniądze na wojnę, bo sprzedają swoje surowce energetyczne. Prasa nad Dnieprem obficie cytuje wpis Trumpa o możliwej wygranej Ukrainy i zastanawia się, czy jest to zapowiedź zmiany polityki USA. Paweł Buszko, Polskie Radio. Prezydent Donald Trump podczas szczytu w ONZ-cie powiedział też, że kraje NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty, jeśli wtargną one w przestrzeń powietrzną sojuszu. Na ten wpis zareagował szef naszej dyplomacji Roger Dat, napisał Radosław Sikorski. On sam wcześniej ostrzegał Rosję, że musi się liczyć z konsekwencjami, jeśli dalej będzie prowokować. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego to musi być wspólna decyzja całego NATO. Trzeba wypracować jednolite stanowisko, jak reagować w przypadku rosyjskich prowokacji, mówił Zbigniew Bogucki w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce. W ramach uruchomionego przez Polskę artykułu 4, czyli tej procedury konsultacji, trzeba wypracować jasne, czytelne, konsekwentne i jednolite stanowisko Sojuszu Północnoatlantyckiego co do tego, jak reagować na te prowokacje i to rosyjskie zagrożenie, a później już w ramach poszczególnych państw członkowskich przyjąć bardzo sprawny proces decyzyjny, który będzie już w rękach wojskowych, tak żeby podejmować decyzje w konkretnym przypadku. A cała rozmowa do odsłuchania na stronie internetowej Trójki i na YouTubie. To był atak psychologiczny, który miał zastraszyć flotylę w celu porzucenia misji, uważają aktywiści z Global Movement to Gaza Poland. Nocą międzynarodowa flotylla płynąca z pomocą humanitarną do Strefy Gazy została zaatakowana przez drony. Na pokłady niektórych statków bezzałogowce zrzucały substancje chemiczne. W pobliżu było słychać wybuchy, ale nikomu na szczęście nic się nie stało. Na miejscu ataku była niemiecka działaczka na rzecz praw człowieka Yasemin Akar. Zobaczyliśmy 16 dużych dronów lecących nisko i bezpośrednio nad nami, zmierzających w kierunku floty. Dołączyliśmy do innych ludzi. Drony zniknęły, ale później wróciły, aby zaatakować 11 statków materiałami wybuchowymi. Wody międzynarodowe u wybrzeży Grecji stały się polem bitwy. Rzecznik delegacji Global Movement to Gaza Poland Christian Kobluk powiedział w rozmowie z Polskim Radiem, że była to próba zastraszenia, której nie można ulec. Zrobimy wszystko, co możemy, by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom, bo cel jest jeden, celem jest Gaza i dostarczenie pomocy humanitarnej. Jeden z aktywistów, polski parlamentarzysta Franciszek Sterczewski, zaapelował do polskiego rządu o objęcie flotylli ochroną. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio. W Gdyni dziś trzeci dzień 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Wydarzeniem będzie premiera najnowszego filmu Piotra Domalewskiego Ministranci. To historia grupy nastoletnich ministrantów, którzy sfrustrowani obojętną postawą dorosłych i instytucji Kościoła wobec niesprawiedliwości społecznej postanawiają wdrożyć własny, nietypowy plan odnowy moralnej. Autor mówi, że myśląc o tym filmie analizował swoje doświadczenia z dzieciństwa. Byłem 12 lat ministrantem. Zostałem wychowany w rodzinie o bardzo dużym przywiązaniu do struktury kościelnej, do wiary. I widzę też, w którą stronę ten Kościół gdzieś zmierza, a właśnie gdzie nie zmierza, bo po prostu jako taki monolit nie jest w stanie się kompletnie odnieść do rzeczywistości, współczesności. I pomyślałem sobie, że warto było o tym zrobić film. Film Ministranci walczy z 15 innymi produkcjami o Grand Prix Festiwalu Złote Lwy o 10.45 w Trójce. Fajny film. Ryszard Jaźwiński połączy się z Państwem na żywo z festiwalu w Gdyni. Klimat. Na znacznym obszarze Polski utrzymuje się susza hydrologiczna. W przeważającej części kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości jest ono małe, ale w części województwa lubelskiego średnie. Około 30% energii pochodzi teraz ze źródeł odnawialnych. Nie ma ograniczeń w korzystaniu z prądu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Około 14.00 100% energii będzie dziś pochodziło z emocji kibicowskich. Darek Urbanowicz i sport. To prawda, to kwestia ćwierćfinału, ale na początek obiecany przed godziną Puchar Polski PZPN. Dziś kolejna porcja starć pierwszej rundy w programie aż 14 meczów, a wczoraj nie zabrakło sensacji, jak na Puchar Tysiąca Drużyn przystało. Wisła Płock przegrała w Katowicach po dogrywce z GKS-em 2-4. Z bólem głowy obudzili się na pewno piłkarze Polonii Warszawa, przypomnę, grającej na zapleczu Ekstraklasy po porażce z czwartoligowym Gryfem Słupsk 0-1. Łukasz Piszczek zakończył karierę reprezentacyjną, ale wciąż harata w gałę. Gra w piątoligowych rezerwach LKS-u Goczałkowice i z kolegami z drużyny pozbawili złudzeń Stal Stalowa Wola z drugiej ligi. Było 2-1. Pierwszą fazę Pucharu Polski na nadrobienie zaległości ekstraklasowych wykorzystują uczestnicy Pucharów Europejskich. Raków Częstochowa i Lech Poznań zagrają o 18.45, o 21.00. Pierwszy gwizdek przy Łazienkowskiej 3, Legia Warszawa podejmie Jagiellonię Białystok. Wydarzeniem dnia jednak będzie wspomniany ćwierćfinał siatkarskiego mundialu. Podopieczni trenera Nikoli Grbicia o awans do strefy medalowej zagrają z Turkami. Ja jestem bardzo zadowolony, bo mamy ławce, która jest bardzo długa. Mamy naprawdę dużo zawodników, którzy mogą zagrać Semen, jak Kevin, jak Szymon, Artur, nie ma znaczenia. To jest jakość naszego zespołu i ja mam nadzieję, że będziemy wygrać i dla mnie nie ma znaczenia, kto gra. Jest ważne, że Polska wygra. Każdy będzie mieć swoje role, może być tylko za jeden punkt i ten punkt może zrobić różnicę. Za niespełna pół godziny Włosi zmierzą się z wielką niespodzianką mistrzowskiego turnieju na Filipinach – Belgią. O 13.00 rozpocznie się faza pucharowa Mistrzostw Świata we wspinaczce sportowej. Eliminację wygrała Aleksandra Mirosław, piąta była Natalia Kałucka. Niestety odpadły Patrycja Chudziak i Anna Brożek. Wspinaczka w Seulu, a wiosła w Szanghaju. Półfinał Mistrzostw Świata z udziałem Mateusza Biskupa i Mirosława Ziętarskiego został przeniesiony na jutro z powodu złej pogody. Medaliści olimpijscy z Paryża przesiedli się w tym sezonie z czwórki na dwójkę podwójną i idzie im wybornie, ale walka o finał to jutro, panie kochane, jutro. W większości rejonów kraju środa będzie słoneczna, na ogół 16-17 stopni Celsjusza. W tym najcieplejszym momencie dnia. Chłodniej jednak na deszczowym południu, od Śląska po Podkarpacie pochmurno, mokro i tam okolice 10 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Agnieszka Łukasiewicz, Karolina Gonet, Kuba Witkowski i Robert Grządowski. My dziękujemy za poranne spotkanie. Zapraszamy jutro o 6.00, a teraz przejmuje Państwa Marta Malinowska. Dzień dobry, cześć. Dzień dobry. Widziałaś fotografa jakiegoś? Bo ja muszę iść na jakieś zdjęcia podobno. Widziałam, a ty myślisz, że dlaczego ja tak dzisiaj zjawiskowo wyglądam? Bo już mnie przygotowali do tych zdjęć. To nie tak, że ja sama rano. A przecież to ty dzwonisz. Myślałem, że to będzie na tej zasadzie. Dobrego dnia. Agnieszka Łukasiewicz, Marta Malinowska, Gosia Jakubowska, to jeszcze raz dzień dobry Państwu. Witamy w ten środowy poranek. Living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent. Gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that money. Break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you.

again. It's keeping me down like the bends coming around. Naprawdę warto posłuchać debiutanckiej płyty zespołu The Favours, Ashy i Phineas O'Connell. To są muzycy, którzy odpowiadają za ten skład. Sam Phineas to jest producent, wokalista, twórca muzyki. Współpracował naprawdę z szeregiem popularnych artystów, ale tą najbliższą jego towarzyszką muzyczną i też najpopularniejszą jest jego siostra, czyli Billie Eilish. Puk Puk robimy teraz zespół Hey. Kto tam? Kto jest w środku? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

warto spojrzeć też na inne statystyki rynku pracy, ponieważ historycznie rzecz biorąc, obecny poziom stopy bezrobocia pozostaje bardzo niski. Więc sytuacja na rynku pracy wciąż jest umiarkowanie pozytywna. Szczególnie jeśli ten obraz uzupełnimy o inną definicję stopy bezrobocia, tak zwane badanie aktywności ekonomicznej ludności, według którego stopa bezrobocia w drugim kwartale, bo to są ostatnie dostępne dane, wyniosła 2,8. Według definicji europejskiej stopa bezrobocia wynosi 3,1, więc na tle innych krajów te statystyki i te liczby są niskie, więc na polskim rynku pracy nie dzieje się nic niepokojącego z punktu widzenia konsumenta czy pracownika. Ale to, na co też warto zwrócić uwagę i dodać przy rozmowie o rynku pracy, o stopie bezrobocia, to jest spadające zapotrzebowanie na pracowników ze strony przedsiębiorców. To oznacza, że może nie tyle firmy zwalniają, ale mniej chętnie zatrudniają. I to widać w spadku liczby ofert pracy, które są zgłaszane do urzędów pracy. I to jest niepokojące? Tych ofert jest mniej nawet o połowę. Niepokojące o tyle, że trudniej jest zmienić pracę na atrakcyjniejszą. Trudniej jest znaleźć zatrudnienie dla ludzi młodych. I właśnie ci najmłodsi uczestnicy rynku pracy, absolwenci studiów, im obecnie jest trudniej znaleźć pracę, bo ofert jest mniej i konkurują z bardziej doświadczonymi pracownikami. I tam rzeczywiście ta stopa bezrobocia jest wyższa, lekko dwucyfrowa. Ciągle na tle Unii Europejskiej my wypadamy relatywnie lepiej, natomiast tej ogólnej statystyce stopy bezrobocia towarzyszy wiele innych, że tak powiem, aspektów i wątków, więc warto też tutaj rzecz złożona. Tak, zmieniamy temat. Premier zaprasza polskie spółki Newag i PESE do przetargów na koleje dużej prędkości. Sęk w tym, że te spółki nie produkują pociągów, które mogłyby jakąś bardzo dużą prędkość rozwijać. Premier powiedział, że to by wymagało partnerów zagranicznych ze względu na, jak się wyraził premier, wyzwania czysto technologiczne. Co pan o tym myśli? Rzeczywiście, bardzo ciekawy temat i warto mieć plany rozwoju w tym kierunku i zwiększenia polskiej wartości dodanej w tych zamówieniach i uczestnictwa firm krajowych. Natomiast wydaje mi się, że ten przykład z zamówieniem na pociągi dużych prędkości może pokazywać, z jakimi wyzwaniami polska gospodarka może się borykać w najbliższych latach w kontekście transformacji technologicznej, w kontekście transformacji energetycznej czy transformacji klimatycznej, bo to będzie wymagało zaangażowania nowych technologii i kompetencji technicznych. Póki co polska gospodarka jest jedną z najmniej innowacyjnych wśród krajów Unii Europejskiej. Jesteśmy na 5. miejscu od końca, jeśli chodzi o poziom innowacyjności. Odstajemy od wielu gospodarek, nie tylko rozwiniętych, ale również krajów naszego regionu, jeśli chodzi o robotyzację. To, co też jest niepokojące, to spadek liczby absolwentów kierunków technicznych. A do tego typu prac, również jeśli chodzi o konstrukcję pociągów, potrzebni są inżynierowie, natomiast na studiach coraz mniej jest, na studia techniczne jest coraz mniej chętnych. I to może okazać się dużym wyzwaniem i ograniczeniem dla realizacji tych ambitnych celów unowocześnienia technologicznego Polski, a jednocześnie transformacji energetycznej. Ostatnio byłem na konferencji, gdzie jedna z uczestniczek zwróciła uwagę, że za kilkanaście lat w polskim sektorze energetycznym może zabraknąć 500 tysięcy pracowników. Wybierajmy nauki ścisłe. Więc to uczestnictwo czy obecność firm zagranicznych może być konieczna. Natomiast ciągle jest czas, żeby się na to przygotować, ale to wymaga takiego strategicznego i spójnego podejścia nie tylko w zakresie finansowania, ale również budowania kompetencji i inwestycji w edukację. Potrzeba ludzi, kształćmy się w naukach ścisłych. I na koniec króciusieńko. O północy zostanie otwarta granica z Białorusią. Rząd zamknął ją 12 września w związku z ćwiczeniami Zapad 2025. Przewoźnicy już się szykowali do protestu. Na razie go odwołali. Czekają, aż ta granica rzeczywiście zostanie otwarta. Mocno to w nich uderzyło? Niewątpliwie mocno uderzyło w tych przewoźników, którzy oparli swój biznes na współpracy z kierunkiem wschodnim. Ja jestem z Podlasia, ja pochodzę z Podlasia, więc ten temat jest mi szczególnie bliski. Mam nadzieję, że sytuacja będzie się normalizowała z czasem. Natomiast patrząc na sytuację z przejściami granicznymi, zwróćmy uwagę na to, że otwarte zostały tylko przejścia kolejowe, a z przejść drogowych otwarte jest tylko jedno. Pozostałe są zamknięte, jak w Bobrownikach czy w Kuźnicy Białostockiej. Więc ten ruch z Białorusią i tak jest ograniczony. I o ile z punktu widzenia indywidualnych firm sytuacja może być dotkliwa i zapewne jest dotkliwa, to z punktu widzenia całej gospodarki może być nieodczuwalna, ponieważ handel z Białorusią istotnie się zmniejszył. Za ubiegły rok udział Białorusi, jeśli chodzi o eksport, nie przekraczał 1%. W imporcie to było nawet 0,2%, więc ten ruch graniczny jest dużo mniejszy, ale dla poszczególnych firm niewątpliwie jest to uciążliwe. Grzegorz Maliszewski, główny ekonomista Banku Millennium. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Michał Jędrkowiak, do usłyszenia. Informator ekonomiczny. Sponsorem audycji jest firma PrimeSoft Polska, twórca systemu VDesk, specjalizującego się w integracji z KSeF. Bardzo dziękujemy. Ode mnie oczywiście utwór luźno nawiązujący do tematyki dzisiejszego informatora ekonomicznego. Nie będzie to Jedzie pociąg z daleka Ryszarda Rynkowskiego, ale też o pociągu Last Train to London Electric Light Orchestra. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kasia Lins i jej interpretacja utworu Śmierć w bikini. To jest ten obszar muzyczny, to jest ten zbiór dźwięków, który w tym roku przypomina nam właśnie o Grzegorzu Ciechowskim, ale także o Republice. I to, co jest dla nas w tym momencie istotne, to, że państwo zdecydowali tak, że zdecydowaliście, że Kasia Lins jest na pierwszym miejscu naszej listy pierwszej trójki właśnie z tym nagraniem Śmierć w bikini. Przy okazji odsyłam oczywiście na naszą stronę, tam cały czas można głosować. Dzisiaj jest 24 dzień września. Podkreślam tę datę, bo kiedy spoglądamy na oś czasu, to jest coś wyjątkowego w tej dacie. Na przykład 34 lata temu ukazała się druga studyjna płyta Nirwany. As a friend, as a friend, as a friend. Come As You Are z płyty Nevermind, 24 września 1991 rok. Wspaniały rok dla muzyki i nie mówię tego ze względu na fakt, że to również rok mojego urodzenia. 22 i 7 trójek to jest numer do naszego studia, bardzo przydatny w tym momencie, ponieważ w niedzielę na scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej wystąpi Jaco Brango. Jego debiutancka płyta ukazuje się dokładnie dzisiaj. Za dużo gitar. To jest tytuł tego albumu, a na tym albumie i również na naszym koncercie w niedzielę gościnnie pojawia się Krzysztof Zalewski. 22 i 7 trójek. Nasze telefony są już dostępne i otwarte. Jaco Brango pojawił się na początku roku również w studiu Agnieszki Osieckiej na live sesji i zagrał wtedy utwór Endorfiny. Chciałbym wiedzieć, że coś już umiem. Wciąż huśtawka, huśtawka. Wzwyż po krucie, potem pikuje. Dzielę los na sprężynie psa. Byle jakich ust nie całuję. Szkoda czasu na byle co. Dystans metr od tego, co kłuje. Lecz nie od ciebie, nie od ciebie, o. Powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Bo miłość jest. W brzuchu grają koncert. Motyle mam ich tyle, że tu byle co nie stanie się. Skupmy się jak wątek. Nie wpiszą o nas książek, bo nie do opisania jest. Gdy kochać jest niemądrze, chcę być głupi jak ostatni leż. Powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Jedno chcę ci powiedzieć znów. Podejdź tu. Serce znowu pompuje mózg. Podejdź tu. Powiem, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić. Powiedz, że już będzie dobrze nam. Nie ma tego złego, co nie zjadłem sam. Nawet gdy puls nie chce szybciej bić, endorfiny krzyczą, jakby chciały pić.